lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Karoline, beskriv et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Ja. Jamen, det er lidt selvhøjtidligt måske, ikke? Men sådan, altså, hvor har du efterladt et aftryk i løbet af dit liv? Altså, jeg føler faktisk generelt, at jeg efterlader et aftryk, hvis jeg skal sådan blive i den der sådan lidt selvhøjtidlige. Altså sådan, jeg fylder meget med min historie og det, jeg gerne sådan vil bidrage med. Altså sådan, jeg sidder ikke og putter med tingene. Altså ligesom her, jeg har ikke noget mod at fortælle om mine armeproblemer og hullet mælkegang. Jeg har ikke noget mod at fortælle om alt det lort, vi var igennem med vores opholdstilladelse. Og jeg fortæller også gerne om, hvordan jeg endte i Nepal og sådan. Og din far. Ja, og min far, der er syg og sådan. Altså, og jeg føler, at når man er sådan et menneske, der er så åben omkring alting og bare stiller alt til skue, så efterlader man bare ofte et aftryk hos mennesker. Det kan både være godt og dårligt. Altså, der er jo dem, der sådan... Nå, hvor spændt. Har du oplevet... Ja. Jeg vil også gerne høre et eksempel på en, der har sagt, at det har været en god ting, men hvor, hvad er et eksempel på, hvor der ligesom er... Altså, måske har efterladt et aftryk, der var mindre. Altså, jeg har jo ikke tal på, hvor mange gange i mit liv, jeg har fået at vide, at jeg fylder for meget, eller jeg er for meget, eller jeg taler for meget. Og kan du huske en enkelt gang? Altså bare for at blive lidt konkret. Ja, altså min kære storesøster, som jeg elsker meget, meget højt, og som jeg er meget tæt med, føler jeg lige, at jeg har brug for disclaimer. Det må man godt, det kender jeg godt. Det er også mange år siden det her, men vi sidder ligesom og snakker, og det er i en periode, hvor jeg har boet lidt i Nepal i et års tid, men har nogle visumproblemer, så jeg... Og min søster, hun bor i Thailand, så jeg rejser til Thailand, det er lidt tættere på end Danmark, og bor sammen med hende. Og så fortæller jeg jo bare om, ja, altså vi har jo alle mulige samtaler, men så får hun på et eller andet tidspunkt sagt sådan, skal du altid bare tale om Nepal? Altså sådan, er det bare altid det, du skal referere til? Eller skal du bare altid sådan fortælle alle de der ting? Og sådan, altså, og der får hun bare virkelig sagt sådan mellem linjerne, sådan, at hun synes, jeg snakker for meget, og i særdelighed snakker for meget om Nepal. Og det kan jeg huske, det ramte bare virkelig hårdt, fordi jeg var sådan, det er jo der, mit liv er. Altså, hvad skulle jeg ellers referere til? Hvad skal jeg ellers snakke om? Samtidig var jeg 21 år gammel eller sådan noget. Ikke? Altså, det var ikke, fordi min referenceramme var sindssygt stor. Så sådan, at få den der følelse af, at min storesøster en dag, som jeg ser meget op til, altså sådan havde det billede af mig. Nu er jeg blevet ældre og fundet ud af, sådan, det handler også om nogle ting, der skete inde i hende. Ikke? Altså, vi er meget forskellige. Det gør det jo tit, men jeg tænker også, at det er sådan... Det ved jeg ikke, jeg har bare prøvet en enkelt gang at sidde til en børnefødselsdag med sådan min ene veninde. Hun gik i specialklassen, og jeg kendte ingen af hendes veninder, og det var ligesom... jeg var også lidt den yngste, og den eneste, der gik i klassen. Så man er lidt udenfor, så jeg var meget sådan, jeg skal på socialt arbejde i dag. Jeg vil gerne gøre hende stolt, hvis jeg engagerer mig. Så jeg kan bare huske, jeg sad rigtig med en følelse i bussen på vejen til biffen, at sådan, jeg underholder nu, det er fedt. Og så er der bare en, der kiggede på mig og sagde, wow, du taler godt nok meget. Ja. Og jeg sagde ikke et ord resten af den aften. Nej. Og det var der ingen, der lagde mærke til. Nej, præcis. Eller i hvert fald ikke spurgte om. Og sådan, der er det jo også det der med, at det kan gå begge veje, ikke? Mm. Nogle gange kan man, så tror jeg, du meget har tendens, så bliver man trodsig. Mm. Sådan på et generelt plan, hvis nogen siger noget til en. Men når det lige kommer fra et sted, og man måske også er lidt selvbevidst omkring det, wow, så siger man aldrig nogensinde noget igen. Præcis. Altså det der har jeg også oplevet. Jeg har siddet i et tog sammen med nogle veninder fra gymnasiet. Vi skulle i byen, og så er der en pige med, som... Jeg kender hende godt, vi er ikke veninder. Hun går i en anden klasse, og hun skal ligesom med. Så jeg sidder sammen med alle mine veninder, og en, jeg ikke kender så godt. Og fuldstændig ligesom dig i bussen. Altså, jeg sidder og fortæller alt muligt. Og så, Og så siger hun lige pludselig sådan, ej, nu bliver jeg simpelthen nødt til lige at gå ud i midterkupéen, fordi det er jo ikke til at høre sine egne tanker, når du hele tiden sidder og taler sådan der. Wow! Ja. Og det er næsten endnu vildere, fordi det er på dit domæne. Præcis. Så det kræver også lidt mere, altså sådan no shame af hende. Og sådan, altså, fronte så dig sådan, på den. Nej, altså, jeg blev virkelig ked af det, fordi som du selv siger, sådan, det er jo noget, jeg er bevidst om, men jeg har også meget den der med sådan, hvis andre ikke siger noget, altså, så fylder jeg det tomrum ud. Men det er også det, fordi det var så akavet i bussen efterfølgende, fordi de vidste jo ikke, hvad de skulle snakke med hinanden om. Så jeg var sådan lidt, altså nogle gange har jeg altså heller ikke lyst til at være hende, der taler. Nej. Men jeg, altså, det er sådan lidt, det er for jeres skyld. Ja, præcis. You're welcome. Ja, fuldstændig. Men det er også, men jeg føler også, at selvfølgelig nogle gange har man fået det at vide, men jeg forestiller mig det også, at du ofte også måske har fået at vide, hvor er det bare dejligt, at du lige tager den sociale tete her, eller tak for lige at dele ud. Ja, altså, jeg tror, at det også har efterladt et positivt indtryk. Ja, altså, jeg kan i hvert fald mærke, at der er mange, der sådan, altså, når jeg deler ud af både det ene og det andet, sådan, det er meget sjældent, at det er i situationen, at folk så ligesom spørger ind, eller sådan, men også bare her på studiet, altså sådan, jeg oplever ofte, at folk kommer til mig efterfølgende privat, eller skriver til mig privat, og gerne vil have råd med enten det ene eller det andet, eller gerne vil høre om et eller andet. Og måske netop, fordi jeg både har alt det der med min far, alt med opholdstilladelse, altså langdistanceforhold. Du har hele balletten. Altså, fuldstændig ikke børn, og flere uddannelser bag mig, ikke? Og sådan, altså... Klart. Alle de der ting, så sådan... Så, men det er jo også en måde at blive tæt med folk på, ikke? Altså, jeg føler det også hurtigt, at vi to lærte hinanden at kende, netop fordi vi bare fuldstændig fra første dag af gik i dybden med det, ikke? Og jeg tror også, jeg har det sådan... Jeg gider ikke gå og putte med tingene. Jeg bliver selv enormt forvirret over, hvis jeg skal gætte mig til, hvordan andre folk har det, eller hvordan de føler det, eller sådan. Jeg synes, det er utrygt. Så derfor så, jeg føler, at jeg skaber et trygt rum ved ligesom bare at smide det hele på bordet og være sådan, svisken på disken, værsgo, hvad vil I høre? Det er sådan, du farver dine omgivelser. Kan du komme med et andet eksempel på, hvornår du ligesom har været den ven for andre, du gerne vil huskes for at have været, ud over der, hvor du sidder i matematiktimen og smider alt, du har i hænderne for at løbe hjem? Ja, altså... Der var der har været mange små sådan øjeblikke, men jeg har et, som også godt nok løber ind i et andet spørgsmål til senere, men hvor jeg ved, at det også var rigtig, rigtig betydningsfuldt for dem, hvor jeg talte med en gut, jeg havde mødt online. Har aldrig mødt den her fyr i mit liv. Han bor i Sverige, og han havde en forfærdelig dag, og vi kendte ikke hinanden før det her. Og han havde det så svært, og han skrev ud i sådan en server, jeg er i, og sådan, er der nogen, der vil tale med mig? Jeg har det virkelig, virkelig dårligt. Og kan vi lige få lidt mere kontekst? Altså, det skal jeg lige forstå. Okay, så du er en del af sådan en Discord-server, eller sådan en online-server, som lidt sådan en Facebook-gruppe på en eller anden måde. En masse random mennesker, man ikke nødvendigvis har interageret med alle sammen. Mm. Men I er en del af den her server. Præcis. Og hvad går serveren ud på? Er det sådan alle os, der kan lide den her film? Det var det for en sådan en YouTube-kanal, hvor jeg har været moderator herinde og sådan noget. Så jeg var ret aktiv. Vil du godt sige, hvad det er for en? Det ved jeg ikke, om jeg skal af sådan privacy reasons. Men han er stoppet med at lave videoer nu, det så er. Okay. Så ja, det så er. Men i hvert fald, så i og med, at jeg var så aktiv derinde, så samlede jeg så også op på, at ham, han spurgte om de her ting. Jeg har sådan et, okay, ved du hvad, det må jeg lige steppe ind og prøve at se, om jeg kan løse. Og det endte med, at vi sad i et privat opkald, bare mig og ham, og jeg spurgte, du ved, what's going on? Og han stort set lagde hele sin livshistorie ud for mig, fra da han var lille og op til nu, og forklarede mig sådan så meget om, altså helt ind i sjælen på ham, ting, der har rystet ham fra hans barndom, og nogle af de helt vilde ting, han har været ude for. Og han var helt overrasket over, at han overhovedet kunne fiske de ting frem, og han havde aldrig rigtig haft sådan en samtale med nogen på den måde før, og følte sig meget mødt i det. Og jeg var meget, altså... rørt over, at han stolte på mig på den måde, og følte, at jeg var værdig til det. Men også bare, at jeg kunne mærke på ham bagefter, det var som om, der var en vægt, der var blevet løftet der. At det at blive mødt i det, var meget, meget betydningsfuldt. Der tænker jeg jo, altså, helt kynisk, man ser på det, ikke? Mm. Du kender ikke manden. Nope. Du skylder ham ikke noget. Nope. Hvad tror du, det er, der gør, at du alligevel træder ind og er det for ham? Altså, er det sådan en ansvarsting, eller er det måske også sådan noget med, at det fik du aldrig? Du ville ønske, nogen havde gjort det for dig. Jeg tror, det er en blanding af de to. For jeg kan helt klart mærke, at jeg føler sådan en dyb taknemmelighed, når jeg føler mig mødt i min sådan smerte eller andet. Og jeg tror, at jeg kunne se, at der var den her person, som jeg før havde lagt mærke til, og han virkede rigtig flink fyr, at han havde det svært, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg er et sted her, hvor jeg kan sgu godt tale med dig. Det er fint for mig. Og det startede med at være meget mere sådan, åh, det her det er min dag, og kan ikke få fat i min kæreste, og bla bla bla bla. Og den med, vi sad i sådan 3-4 timer, og bare talte om alle de her virkelig sådan heavy hitting ting. Og et år senere på dagen skrev han til mig sådan, hey, det er et år siden, vi havde vores snak. Wow. Vil du ringe igen og høre, hvordan hinanden har det og sådan noget. Så det var virkelig noget, der sådan betød noget. Og vi har ikke været sådan super sådan tight skriv hver dag-agtig, eller overhovedet sådan siden da, men det sad bare stadig i ham, og det han huskede datoen og sådan. Det var, wow. Ja, så den slags ting. Jeg er meget glad for, at jeg er, altså jeg kan give den slags rum til folk, at jeg er robust nok til at kunne stå i det, og give folk den form for sådan betydningsfuld kontakt, og de kan føle sig trygge nok til at åbne de her dele af sig selv op, og blive mødt i dem. Det tror jeg er meget, meget værdifuld ting, som det er få, relativt få, der får lov til rent faktisk at dyrke. Og sindssygt powerful, at det så også, altså, at du så også bliver bekræftet i, at det gør en forskel, at du har gjort et indtryk. Altså, han kunne jo sagtens, jeg føler det tit, jeg øver mig i det, men det er da tit, at der er ting, der gør indtryk på mig på en god måde, eller jeg synes er fed, og så tænker jeg, at jeg lige skal huske at sige det, og så får man det ikke lige gjort. Yeah. Men at han også gør det, så ved man også bare, så har det virkelig betydet noget. Ikke? Det er lidt ligesom med sådan reviews, ikke? Altså, man er meget mere tilbøjelig til at skrive en anmeldelse, hvis det man har modtaget, er dårligt. Ja, det er det. Man skriver det ikke, hvis det var okay, eller hvis det var godt. Nej. Så skal det være, fordi det virkelig er så ekstraordinært, at man husker det. Det er det. Så det er jo lidt spøjst, at det skal være sådan, ikke? Jo. Så jeg plejer og jeg tror måske faktisk til dels, at det er en af grundene til det. Netop, at når jeg får den feedback, at det rører mig meget, og jeg synes, det er livsbekræftende, så jeg prøver også at give den slags feedback tilbage. Ja. Så jeg har det sådan, jeg plejer til at være sådan, prøv at høre, dude, jeg ved ikke, om du er vant til, at folk taler til dig sådan her, men nu skal du høre, du er fandme betydningsfuld for mig, og det er livet simpelthen for kort til, du ikke skal vide det. Så du ved, tak for alle de her fede ting, du gør, jeg sætter fandme pris på det. Og det kan godt være, at nogen de bliver lidt sådan flove og ikke rigtig ved, hvad de skal sige til det, men altså, mange de sætter virkelig pris på det, fordi det er overraskende sjældent, at folk påtaler det på den måde. Altså ofte får du sådan, om det var fedt at se dig i dag, det er jo sådan, du ved, lidt mere overfladisk, men der man virkelig får at vide, altså, jeg sætter pris på dig, sådan helt ind i kernen, sådan den her connection her, det fandt mig godt. Eller sådan virkelig sætter pris på noget, du har gjort for dem, eller sådan noget. Så det gjorde, altså ikke nok med, at sådan, det var egentlig dig, der gjorde indtryk på ham der, men det gjorde også indtryk på dig. Det vil jeg sige, ja. Det er en ting, der kommer tilbage til mig en gang imellem, og det er også sådan en gang imellem, hvor jeg lige skriver til ham. Der går mange måneder imellem, men bare lige for at tjekke sådan, hey, you know, hvordan har du det? Og så kan man skrive lidt, og det er sådan, det er fint. Men bare det der med at vide, at der er en person derude, som du ligesom kan pinge lidt ligesom på en radar, og de kommer tilbage, og man bare ved, at der er god vilje der. Selvom det ikke er nogen, som er i din hverdag eller noget, så er det stadig et andet menneske, et andet sind, som du ligesom har connectet med på sådan en meget fin måde. Så ja, det er ret profound. Beskriv et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Hvor har du ligesom sat et aftryk på verden, hvis du ikke skulle være her mere? Hvor ville man så kunne se, der havde du en finger med i spillet? Ja, det tror jeg allermest ville være tydeligt, eller kunne ses i min lillebror. I din hvad? Lillebror. Ja. Fortæl mig om din lillebror. Min lillebror er 13 år gammel, og skal faktisk konfirmeres her lige om lidt. Og han er alt for mig. Og når jeg siger alt, så er det jo ikke fordi, at jeg kun tænker på ham, og at jeg vil dø, hvis jeg ikke var sammen med ham hver dag, tror jeg, det er ikke sådan der. Men når jeg siger, at han er alt for mig, så er det virkelig, at hvis når der er noget galt-agtigt på den front, altså sådan, så er tingene galt, du ved, ikke? Altså sådan, det er ligesom en af de der, når forældre har det sådan, du ved det der med, at bare mit barn er glad, eller måske bare min hund er glad, eller eller andet, altså bare mine planter har det godt, eller whatever, sådan det, man gerne vil passe på, eller have et eller andet sådan, du skal beskyttes, du skal sådan, så i hvert fald sådan, jeg har det med, han er også her på min arm. Ja, bare lige okay. På mine tanker om. På underarmen, ja, på en underarm. Tatovering. Nu siger du ham, og så kunne man godt som lytter tro, det var sådan et totalt realistisk skyggeportræt af det hele, men det er jo faktisk, ja, hvordan vil du selv beskrive det? Jamen, det er en meget simpel egentlig sådan, det er i den traditionelle, kan man sige, stil, som man forbinder, ja. Du ved, meget med sådan havnetatoveringer. Men så i, lidt, altså en tyk streg, men tyk ikke streg, og så er, skygger. Præcis, og så er der den teknik, der bliver kaldt woodcutting, som er de her små, men stadig tydelige streger, der laver skygger i motivet. Ja, det er en så lille, der er lidt skraveret. Men meget enkelt og meget sådan endimensionelt, kan man sige. Ja. En indramning med en lille blomst for neden, og så indeni motivet af en lille dreng, der står og puster sæbebobler. Ja, mens han går ud i vandet. Hvorfor har du fået den? Det er jo faktisk en af de ting, det er svært at svare på. Ja. Det skulle jeg bare. Det var en af de der sådan, den kunne lige så godt være opstået på min arm. Altså sådan, det lyder måske dumt. Men jeg vidste, at jeg skulle have min første tatovering, altid vidste, at jeg skulle have tatoveringer. Det var en af de der ting, sådan, og det bogstaveligt talt, for da jeg var helt lille. Helt lille var jeg sådan, tatoveringer, det er det fucking fedeste. Det er så sejt, og dem skal jeg have. Så, det var, så da jeg så endelig snart næsten blev 18, så var jeg sådan, hvad skal det være? Altså, hvad skal jeg have tatoveret? Og jeg tror virkelig, det gik så lang tid, før jeg var sådan, William, lillebror, altså. Og så tegnede jeg den her. Og så var der en tatovør, der var så dygtig at gøre den tatoverbar. Og det er jo så et helt sådan fysisk aftryk og bevis på, hvad han har gjort for dig. Men hvis vi lige vender tilbage til øjeblikket, altså, hvor tror du, hvis vi kan blive lidt konkrete, at du har haft en indflydelse på ham? Det er, jeg tror, jeg ved jo, det er jo sjovt, fordi jeg ved jo, det var da vi forsøgte, tror jeg, at lære Vilhelm at cykle. Okay, fortæl om det. Jamen, min lillebror, han har ikke lært at cykle endnu. Så der var en sommer, hvor at, jeg tror, han var 10, hvor at min forlovede og jeg, vi tog ud for at motivere ham og hjælpe ham. Og så tropper I bare op og banker på med en cykelhjelm under armen og siger, så er det nu, Vilhelm, eller hvad? Ja, bogstaveligt talt. Ja. Selvfølgelig, vi ringer lige foran, ikke? Jeg ringer lige og siger sådan, jamen, klar til, at vi skal ud og cykle. Det var rigtig godt, at Mathias var der, min forlovede, fordi at jeg bliver altid så streng. Men ikke på, jeg synes ikke, at jeg bliver for streng. Jeg bliver mere i sådan en, altså jeg bliver ikke urimelig overhovedet. Jeg bliver bare meget sådan, du ved, tænker jeg skal gøres, altså sådan, op på cyklen. Top love, altså, kom så. Ja, ja, præcis. Og jeg tror, at grunden til, at jeg vil understrege det her øjeblik, det er fordi, at jeg kommer aldrig nogensinde til at glemme det. Det var første gang, at Vilhelm, han cyklede selv, sådan selvstændigt. Hvor lang tid tog det? Altså, I stod på et fortov? Ja, men ja, sådan, vi havde lige nogle omgange. Jeg tror, det var sådan anden gang, tror jeg, det var sådan, at vi lige mødte sådan. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Og jeg tror bare, jeg glemmer aldrig nogensinde den følelse af, at vi sådan har ham, altså på størrelse af ham, sådan op i luften af, af begejstring, hvor at han kan være sådan, jeg kan se i hans ansigt, at han bare har den her sådan, jeg er så sej. Jeg har endelig jeg har gjort noget, som jeg synes var så svært og udfordrende. Og det har jeg gjort, det er sådan det der med, sådan, jeg har gjort noget, og Vilhelm har altid haft rigtig svært med sin selvtillid, og haft udfordringer, og med, du ved, med at tro på sig selv. Og det at se, at han troede på sig selv, ikke bare troede på sig selv, men kunne se det, sådan er fucking god. Altså, det håber jeg efterlader indtryk. Jeg kan jo ikke gøre andet. Det er sjovt, lige før der talte vi om det her med, at selvom det måske ikke er så charmerende at indrømme om sig selv, så kan man godt, når man selv har haft en hård barndom eller har manglet nogle ting, eller altså, så kan man godt blive lidt skadesfro eller ikke onde andre det, man ikke selv fik. Og det sagde du, du kunne genkende dig selv i. Alligevel er det her jo et øjeblik, hvor altså, når du har fortalt om din barndom, uden at vi har været specifikt inde på, om hvorvidt du har lært at cykle eller ej, altså, så forestiller mig også, at det er noget af det, du har efterspurgt. Altså det her med, at der står nogen på sidelinjen og hæpper og støtter mig i at overkomme nogle ting og mødes en søndag og lære mig at cykle og i virkeligheden lære mig at bygge selvtillid op. Altså sådan, der gør du jo alligevel det for ham, som du aldrig fik selv. Altså uden at føle dig snydt, altså at tænke, nå, så skal du fandme heller ikke have det. Ja. Det er da også meget smukt. Det er jeg glad for, du siger. Det er sjovt, fordi jeg har faktisk ville have med undtagelsen omkring det der. Jeg tror, at det er så simpelt, at da han kom til verden, der så jeg mig selv i ham. Altså, et barn, der ikke havde noget andet end altså at være helt lille og forsvarsløs. Og det ikke fordi, at igen, det har jo mere været manglen på kontakt og kan man sige kærlighed og omsorg, som jo har påvirket mig. Og det vidste jeg, at jeg kunne give Vilhelm. Så det gjorde jeg. Der er jo bare nogle gange, hvor man ser sig selv altså spejlet i andre, og så næsten kan hade personen, fordi de minder en om sig selv, ikke? Og så er der jo også andre gange, hvor sådan, at man ser sig selv spejlet, og det så giver et nyt perspektiv på sig selv. Jeg tror også, at Vilhelm og jeg, vi er ret forskellige. Jeg synes ikke, vi er for forskellige. Det er ikke sådan, at vi er fuldstændig net og dag, altså. Men jeg har for eksempel altid været sådan meget udadvendt og meget sådan opsøgende i verden, og altid haft meget sådan en, du ved, I guess, sådan ask questions later, eller sådan, ikke, jeg ved ikke, bare gør ting, ikke, altså sådan, særligt da jeg blev ældre, hvor Vilhelm altid havde været meget mere, mere sådan, kan man sige, den anden ende af risikovilligheden. Og jeg tror, at jeg på den måde ikke som sådan jo har set min egen personlighed i ham, men jeg har set bare omsorget, altså sådan behovet for, altså, nu vil jeg også sige, at altså, han er jo også altså, elsket af sine forældre og sådan noget der. Jeg tror også bare mere, at det var et, jeg havde bare brug for at være det for ham. Og det var du den dag med cyklen. Lige præcis. Og det har nok sat et indtryk i ham. Det håber jeg i hvert fald. Det kan man, det er jo helt livet sådan noget, man ikke selv kan bestemme. Det er sådan noget, man kun kan ønske. Jeg lukker altså lige vinduet. Ja. Du kan bare tage dem af. Okay. Så kan jeg lige holde dem en gang. Perfekt. Så kigger jeg også lidt på tiden. Og du får dem på igen. Og så spørger jeg dig, Frida, hvad er et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget? Hvis man ligesom forestiller sig, hvor på jorden i dit liv har du sat et eller andet aftryk. Det kan være stort, det kan være småt, det kan være dybt, det kan være alvorligt, det kan også bare være på en lille ting. De sidste 5 år, i år 6, der har jeg været frivillig på en ferielejr for Ungdoms Røde Kors. Og der oplever jeg virkelig at have en stor indflydelse på noget meget, meget vigtigt. Mm-hmm. Vi er omkring 35 frivillige, som skaber en uges mega fantastisk ferielejr for en flok på omkring sådan 60-65 børn fra alle mulige steder i Danmark, som er udfordret på den ene eller anden måde og udsatte. Og det er så fantastisk at være en del af. Og hvad laver I så? Hvad laver du som frivillig? Jamen, lige nu er jeg faktisk gået ind i lejrledelsesteamet, så nu er jeg sådan med til at planlægge lidt mere, have lidt mere ansvar for, at hele lejren ligesom finder sted. Men før det, der har jeg haft det, der hedder en hjælperrolle, frivillig hjælper. Og så bliver vi ligesom uddelt i nogle forskellige bobler, alt efter hvad man har lyst til at lave i løbet af den uge, om det er noget kreativt, eller en udflugt, eller et eller andet, en eller anden fed leg, eller en aktivitet, eller få nogen ind udefra, som kommer med et eller andet fedt indslag. Og så handler det bare om at give alle de her børn en dejlig ferie, og sjov og ballade, og få en oplevelse af, at der er nogle voksne, der gerne vil dem, og tager dem seriøst, og leger med dem. Jeg tænker meget det her med sådan velgørenhed og frivillighed, at sådan tit så er man en meget lille tandhjul i en meget større maskine, og det er ligesom sjældent, at man ser det bære frugt. Mm. Men her er det jo meget sådan ja. Direkte, ja. En til en. Ja. Hvor har du ligesom oplevet, at du har kunne se eller kunne mærke, okay, det her konkret, jeg gør lige nu, det giver en instant gratification? Ej, det er en mega god pointe. Jeg tror helt klart også, det er derfor, at jeg er blevet ved i 5, snart 6 år. Fordi at det er en meget klar følelse af, at ægte gøre en forskel for nogen. Og kan du fortælle om et øjeblik, hvor du har følt det? Ja, altså, der er jo altid dagen, når de tager afsted, alle børnene, bliver hentet af enten forældre eller i nogle minibusser i store flokke, og sådan den, hvad hedder det? Nu tabte jeg tråden. Ja, det er, altså, det er ikke ankomstdagen, men når børnene ligesom ja. Skal hjem efter den her uge. Ja, så når jeg virkelig kan mærke det stærkt, er den dag, de skal hjem. Det er også rigtig tit, at en stor del af de voksne græder, fordi det er okay. meget, det er meget stort og følelsesladet efter at have tilbragt sådan en uge sammen. Men der kan man virkelig mærke, altså mange af dem selvfølgelig også vildt glade for at se deres forældre igen, men at de går derfra som på en helt anden måde, end de ankommer en uge før. Hvordan kan man se det? Jamen, der er selvfølgelig nogle børn, der bliver vildt ked af det og græder, og eller bare sådan virker 2 meter højere på en eller anden måde, virker, har det godt og er stærke i sig selv på en helt anden måde. De har fået noget selvtillid. Ja, der er helt klart nogle af dem, der får en kæmpe portion selvtillid. Og ja, der var blandt andet en pige for nogle år siden, som da hun ankom, så var hun sådan helt rød rundt om munden, fordi at hun gik og slikkede sig med munden hele tiden, og det nærmest var blevet til sådan en sår. Fordi hun var sådan altså nervøs, utilpasset. Ja, og, ja, ja, et eller andet, der bundet i det. Og hun gjorde det hele tiden. Og så til slut på ugen, så var det fuldstændig væk. Og hun gjorde det slet ikke. Og der følte jeg virkelig sådan, at det er et tegn på noget godt. Ja, det her. At hun har haft for travlt med at have det sjovt og glemme sig selv. Lige og præcis. Så der er store eksempler på det på den dag, de tager hjem. Man ved også, at det har været en god lejr, når man er ked af at skulle hjem derfra. Ja, at sådan, det er et godt præcis. Tegn. Og så har jeg sådan et minde fra sidste år, hvor der var også en lille pige, som gik rundt og kedede sig vildt meget. Jeg tror, hun følte sig lidt ensom, og hun var sådan lidt sådan, åh, vidste ikke helt, hvad hun skulle gøre af sig selv. Og så satte jeg mig ned med hende på sådan en, der var en masse fliser, tog nogle kridt, og så var jeg sådan, nu sætter vi os bare lige her i solen, stille og roligt. Vi behøver ikke være en del af alle de der aktiviteter, der foregår rundt omkring. Vi sætter os ned og tegner med noget kridt, og så lagde hun sådan hovedet på mit lår, og jeg nussede hende i håret, og vi sad bare der og tegnede med kridt. Og så strømmede der andre af børnene til, og lige pludselig så var vi bare sådan en samling af en 10 stykker, som bare sad i stilhed i solen og tegnede med kridt og nussede hinanden. Det er sjovt, når jeg stiller det her spørgsmål, så er der mange, der har svært ved at svare på det. Jeg tror både, det er, fordi der er noget jantelov indover. Det der med, åh nej, hvor må jeg sige, at jeg har gjort en forskel for nogen, ikke? Og så tror jeg netop også, at det er tit noget, man sådan, med mindre folk siger til en, at man har gjort en forskel, så kan det være svært lige at opfatte, at man har gjort det. Men det her, tænker jeg bare, er så meningsfyldt, og sådan at, wow, det må bare være den største opfordring til at tage afsted, fordi at man... Altså der tænker jeg også, det gør jo også et indtryk på dig. Altså det giver jo også dig noget at kunne se så konkret. Mm. Altså at man jo slet ikke i tvivl, når hun ligger der på dit skød. Og, præcis. Og de går derfra, at sådan her har du virkelig efterladt et indtryk. Netop. Så det er små eksempler som det, som jo er meget sådan, jeg ved ikke, roligt. Og så er der andre børn, der måske ankommer og ikke siger et ord, og bare er sådan helt musset i det. Og når de træder fra, så løber de måske og råber og skriger, eller stiller sig op til, hvis vi har lavet et talentshow og laver et eller andet fedt, eller sådan. Ja, det er meget tydeligt, hvor meget det gør for de her børn. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.